अबे खुर्दबीन लगा लो, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से देखो। आपको देखकर हैरत होगी कि वहां बलगम के अलावा एक बड़े बड़े कीड़े नजर आ रहे। चलते हो, ये आंखें देख रही है? नहीं, बल्कि हमें सिर्फ बलगम नजर आ रहा है, लेकिन माइक्रोस्कोप के जरिए देख रहे तो बलगम में बड़े बड़े कीड़े उछलते हुए नजर आ रहे, लेकिन हमारी इन महसूस आंखों से, सर की आंखों से वो चीजें दिखाई नहीं दे रही। तो हमारी आंखें देखने के लिए कुछ खास शराइत और आदात के मोहताज हैं, हमारे कान सुनने के लिए कुछ खास शराइत और आदात के मोहताज हैं। कोई यहां से बोले तब हम सुनेंगे, लेकिन अगर हजरत यूनुस अलैहि सलाम मछली के पेट से बोल रहे हैं तो अर्श आजम तक उसकी आवाज पहुंचती है। ये सुनना है, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। पैगंबर मछली के पेट में है और वहीं से पुकार रहा है, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। एक तो मछली है, दूसरे मछली का पेट है, तीसरे तह दर तह पानी है, ज़ुलुमा तुम बाज़ू हफ़ौ का बाज़ है, और उसी मछली के पेट से पैगंबर ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ रहा है और अल्लाह तबारक व तआला उस आवाज को सुन रहा है। कोई सुन रहा है उसकी आवाज को? उसका सुनना और हमारा सुनना बहुत फर्क है। उसकी समात हकीकी समात है और हमारी समात उसी की अता करता है। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अच्छा, कोई आदमी मांग रहा है, ठीक है, कभी वो सोता नहीं, उसे ऊंघ नहीं आती, सारी बातें सुन लेता है, कभी उसका मूड हो कि इस पुकारने वाले की पुकार का जवाब नहीं देना है, सुन तो रहा है लेकिन उसकी हाजत नहीं पूरी करनी है, मसलहत मुतकाजी है, कोई चीज आप मांग रहे हैं, ऐ अल्लाह मुझे हिंदुस्तान की सल्तनत दे दे, मुझे फला जो है एरिया का कोई जो है ओहदेदार बना दे, लेकिन आपका यह मुतालबा मसलहत के खिलाफ है, तो अल्लाह तबारक व ताला आपकी इस आवाज को सुन तो रहा है लेकिन आपके इस मुतालबे को पूरा ना करने का मूड है उसका। अब क्या कोई है जो दबाव डालकर उसके मुतालबे को बदलवा दे? कोई है? यहूद और नसारा तो कहते थे कि हमारे अंबिया के अंदर इतना पावर है कि अल्लाह अगर कोई चीज ना माने तो हमारे अंबिया अड़कर बैठ जाए तो अल्लाह को मानना पड़ेगा। बेनही यही तसव्वुर जो यहूद और नसारा का था, बेनही वही तसव्वुर जो कुफार और मुशरिकीन था, यही तसव्वुर इन बरेलवियों का है। क्या है इनका? यही है कि अगर अल्लाह कोई चीज बंदे को न देना चाहे तो हमारे औलिया इतना पावर रखते हैं, हमारे औलिया के अंदर इतना पावर है, इतनी कुव्वत है कि वो अड़कर बैठ जाए तो अल्लाह को देना पड़ेगा, लिहाजा औलिया ही को पकड़ लो, ये सब कुछ करा लेंगे। क्या ऐसा है? ऐसा है लहू माफी समावाती व माफी अर्ज से उसी शुभे का जवाब दिया गया है। लहू माफी समावाती व माफी अर्ज, अरे जमीन और आसमान का चप्पा चप्पा और जमीन और आसमान की हर हर चीज उसी की है। उसी की है क्या मतलब? उसकी मिल्कियत। अब बताइए कि अगर कोई इंसान किसी इंसान की मिल्कियत में हो तो मालिक को क्या कहेंगे? आका। और जो मिल्कियत में उसे क्या कहेंगे? गुलाम। अब जब लहू माफी समात लहू माफी समावाती व माफी अर्ज, कायनात की हर शय का आका है वो और कायनात की हर शय उसकी मिल्कियत में है, उसकी गुलाम है। गुलाम कभी मालिक को मजबूर कर सकता है किसी बात पर? इत्तेदारी नहीं होता है। लहू माफी समा, ये औलिया, ये अंबिया, ये रसूल, ये अक्ताब, ये अब्दाल और जितने भी मुकर्रबीन बारगाह इलाही हैं, इंक्लूडिंग एंजल, फरिश्तों को शामिल करके तमाम के तमाम जितने हैं वो सब अल्लाह तबारक व ताला के गुलाम हैं। और गुलाम की क्या मजाल कि वो आका की बारगाह में लपुशाई भी करने की जुरात करे। अच्छा ठीक है, दबाव डालकर नहीं मनवा सकते, सिफारिश तो कर सकते हैं, ये सवाल का जवाब। दबाव नहीं डाल सकते, बिला इजाजत बोल तो सकते हैं, अल्लाह जरा ख्याल रखिएगा, ठीक है, दबाव नहीं डाल सकते, पावर नहीं है, सिफारिश तो कर सकते हैं। इस शुभे का जवाब मंजल लजी यशफौ इंदहू से दिया गया है। लहू माफी समावाती व माफी अर्ज से उस शुभे का जवाब है, क्या आड़कर बैठ जाए और अल्लाह को मजबूर करने लगे तो क्या अल्लाह को मजबूर करके कुछ मनवा सकते हैं? तो लहू माफी समावाती व माफी अर्ज से उस शुभे का जवाब दिया गया, अरे मजबूर करना तो दूर की बात, गुलाम है सबके सब, आका की बारगाह में लपकुशाई भी करने की जरूरत नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, पावर का इस्तेमाल करके, दबाव डाल करके नहीं कर सकते, बोल तो सकते, सिफारिश तो कर सकते, अल्लाह जरा बेटी नहीं बेटा दे देना, बेटी दे देना, मजबूर है आदमी कुछ कर देना है। अरे कौन है जो अल्लाह के इज्न के बगैर शफाअत के लिए लब खोल सके? सिफारिश की भी इजाजत नहीं जब तक हुक्म ना हो। सिफारिश का इज्न ना हो तो सिफारिश के लिए भी लब नहीं खोल सकता। दबाव तो दूर की बात है, तो दबाव भी नहीं डाल सकता, बगैर अल्लाह के हुक्म से सिफारिश के लिए भी जबान नहीं खोल सकता। मंजल लजी यशफाउ इल्ला बेइज्नी से उसका जवाब दिया गया। अच्छा ठीक है, अल्लाह कह देता है ठीक है सिफारिश करो, हुक्म होता है सिफारिश कर सकते हो, सिफारिश कर सकते हो करो, तो क्या यह सिफारिश करने वाला अल्लाह की मालूमात में कुछ इजाफा कर रहा है? कोई ऐसी बात बता रहा है जो अल्लाह को मालूम नहीं है? जैसे शिया लोग क्या करते हैं, जब आदमी मर जाता है तो एक लंबी सी लिस्ट उसके अंदर लिखते हैं, बड़ा परहेजगार था, बड़ा नमाजी था, बड़ा रोजेदार था, हालांकि जिंदगी में कुछ भी नहीं किया उसने। इसका मतलब ये अल्लाह की मालूमात में इजाफा कर रहे हैं। तो ये सिफारिश करने वाला जिसकी सिफारिश कर रहा है, क्या अल्लाह तबारक व ताला को उस बंदे के बारे में कुछ इल्म नहीं है? अल्लाह की मालूमात में इजाफा कर रहा है? उस शुबह का जवाब दिया गया, यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, जिसके बारे में सिफारिश कर रहा है ना, उसके अगले पिछले तमाम हालात से वाकिफ है, और ये जो सिफारिश कर रहा है ना, इसके भी अगले पिछले हालात से वाकिफ है। यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, दोनों के अगले पिछले हालात से अच्छी तरह वाकिफ है। ये मतलब है यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम का, अल्लाह की मालूमात में इजाफा नहीं होता। वो जानता है कि सिफारिश क्यों कर रहा है ये, और कैसे कर रहा है, सिफारिश करने वाला कैसा है, और जिसके बारे में सिफारिश की जा रही है वो कैसा है। फिर एक सवाल यहां उठता है, सवाल ये है कि क्या अल्लाह तबारक व ताला बंदे की जिंदगी के तमाम गोशों से तो वाकिफ है, क्या यह आदमी जो सिफारिश कर रहा है, क्या यह भी बंदे की जिंदगी के तमाम गोशों से वाकिफ है? का जवाब दिया गया, वला युहीतून बिशय मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, अल्लाह तबारक व तआला ही को तमाम बंदों की जिंदगी के हर हर गोशे का इल्म है। सिफारिश करने वाला किसी गोशे को नजरअंदाज कर सकता है, लेकिन अल्लाह तबारक तआला नहीं। लिहाजा जब आदमी को एक इंसान की जिंदगी के तमाम गोशों से बाखबरी नहीं है, तो सिफारिश का हक क्यों पहुंचता है, सिफारिश करने की जरूरत क्यों हुई उसको? वला युहीतून बिशय मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, अल्लाह तबारक व तआला को तो इस बंदे के हयात के, उस बंदे की जिंदगी के हर हर गोशे का इल्म है, कोई गोशा उसकी नजरों से बाहर नहीं है, लेकिन जो सिफारिश कर रहा है, क्या इसका भी हाल यह है कि उस आदमी के जिंदगी के हर हर गोशे से वाकिफ? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि इसका इल्म नाकिस है और अल्लाह तबारक व ताला का इल्म कामिल है। लिहाजा यह सिफारिश करके कोई तीर नहीं मार रहा है। वला युहीतून बिशय मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। अच्छा एक शुबहा और पैदा होता है कि क्या ऐसा है कि किसी चप्पे के अंदर तो अल्लाह तबारक व ताला का इख्तदार है, पूरी कायनात में उसका इख्तदार है, लेकिन कोई छोटा मोटा तबका, कोई छोटा मोटा शहर, कोई छोटा मोटा महल्ला उसके दायरे इख्तदार से बाहर है कि जहां बाबा की चलती हो अल्लाह की ना चलती हो? बाबा अपनी चला लेने जहां अल्लाह की ना चलती हो, पूरी कायनात पर उसी का इख्तदार, लेकिन क्या कोई महल्ला ऐसा है, क्या कोई चप्पा ऐसा है? कहते हैं ना कि एक दफा जो है कोई जलजला आया था, बाबा ने अपने कलश के ऊपर रोक लिया था, कलश बाबा की चलती है ना, गुलबर्ग के ऊपर बाबा की चलती है, तो क्या कोई ऐसा शहर है, कोई ऐसा चप्पा है कि उस चप्पे पर किसी बाबा की चलती हो और अल्लाह तबारक व तआला का इख्तदार उस चप्पे के ऊपर हो? उस शुबे का जवाब दिया गया, नहीं, हर चप्पे पर हमारा इख्तदार है। वसे कुर्सी जो समावात वाला कायत के चप्पे चप्पे हमारे कुर्सी गए हुए कायत चप्पे चप्पे हमारे जेर इख्तदार है। किसी बाबा का इख्तदार किसी गली पर नहीं, किसी बाबा का इख्तदार किसी गांव पर नहीं, किसी बाबा का इख्तदार किसी शहर के ऊपर नहीं, कायनात चप्पे चप्पे के ऊपर, शहर की गली गली के अंदर और सारी चीजों के ऊपर हमारी हुक्मरानी है। कोई बाबा कहीं कुछ अपना नहीं चला सकता, हर चीज हमारे जेर इख्तदार है। वसे कुर्सी जो समावात वाला कायनात का जरा जरा हमारे जेर इख्तदार है। अच्छा इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी सल्तनत, एक अकेला उठा रहा है, कुछ बाबा लोग हुए हैं क्या संभालने, कुछ बाबा लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं उसका। शुबे का जवाब दिया गया, वला यऊदुहू हिफ्ज़ुहुमा, कायनात के जर्रे जर्रे की निगरानी उसके ऊपर भारी नहीं है, अकेला संभाल रहा है। कोई फरिश्ता संभाल नहीं रहा है, किसी बाबा को उसे सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, किसी बुजुर्ग को उसे सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, खत्म करा, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा। तन और आसमान और उसके चप्पे चप्पे की हिफाजत अल्लाह पर गहरानी है, अल्लाह अल्लाह संभाला। और वह अली अभी जो दोला अली रजीम शुभे का जवाब दिया गया, आदमी गुमराह क्यों होता है, अल्लाह को छोड़ करके किसी बाबा के पीछे चलने लगा है। बाप दिया गया अल्लाह अली रजीम है, जब आदमी अल्लाह की बुलंदी को अली मैं बुलंद और अल्लाह अजीम है उसकी अजमत को आदमी नजरअंदाज कर देता है, करके अजराज होती है। अगर अल्लाह की बुलंदी और अल्लाह की अजमत आदमी के दिल में घर कर जाए तो फिर शिर्क कभी उसकी जिंदगी में नहीं आ सकता। आदमी शिर्क की गलाजत पे उसी वक्त गिरा है जब उसने अल्लाह तबारक तआला की बुलंदी वह अली अजीम अल्लाह तबारक तआला की बुलंदी और वह अली अजीम अल्लाह तबारक तआला की अजमत को नजरअंदाज कर दिया। और अल्लाह जगह जगह मा करू अल्लाह का कभी अल्लाह तबारक तआला की अजमत को इतना जाही नहीं। अरे वो हाथ, हाथ कैसा, वल अर्ध जमीन कब्ज़तुहु यौमल क़यामत पूरी कायनात उसके दाहिने हाथ लिपटी हुई होगी। आदमी जब अल्लाह की बुलंदी और अल्लाह तबारक तआला की अज़मत को नजरअंदाज कर देता है तब शिर्क की गलाजत में गिरता है। ऐसे लोग जो शिर्क की गलाजत में जो है गिरे हुए हैं उनको वो हुवल अलीयुल अज़ीम का मतलब खाली समझा दिया जाए, बस काफी है। अल्लाह हमें नेक बंदों में तौफीक अता फरमाए। वा रवान अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا ما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم نشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا أتكفرون بالله ثم يحييكم ثم قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقثائها بها يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم الله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن